Частка 13. Калі першая птушка ціўкнула ў хмызах, ёй ніхто не азваўся. І гэта азначала, што быў жнівень, і птушкі сталі больш лянотнымі. Такая, мусіць, холодная роса. Так не хочацца кідаць гняздоўе. Хто это там азваўся? Ах, ён, няврымста. Ну, хоць бы яшчэ хвіліну. Хвілінчку. Раса сапраўды была холодная. Лісцікі бэзу, густа пакрытыя ёю, здаваліся шэрымі. Шэрае туманнае прабівалася праз лістоту святло. Страсяні галіну карычкі. Сцюдзёны і нават балючы, як шрот дождж, прамочыць з галавы да ног. У першым святле вывелі коней на цёмны адрасы жвір. Логвін, пазяхаючы, глядзеў, як Кандрат і Андрэй запрагаюць у маленькую лялечную брычку двох шатландскіх поні, а тыя запрагалі і не пераставалі здзіўляцца жывёлам. У поні былі чубкі і вочы, такія рахманыя. Худы падабраны Логвін быў усцешаны тым, што не давядзецца ехаць. Ён вось пастаіць, а потым і пойдзе, і даспіць гадзінку-другую. Хай сайбе едуць адны. Хто пакрыўдзіць дзяцей? Дзеці, усмешка Божая, іх пакрыўдзіць нельга. І таму Логвін задаволена усміхнуўся. Разбудзілі дам, кінуўшы жменю пяску в акно першага паверха. Яны апрануліся хуткай, праз капрыз майкі, вылезлі праз акно і, вядома, адразу ж прамоклі. Таму іх пад агульны рогат давялося з месца садзіць у брычку і захутваць вярблюджай папонай. Так яны і сядзелі, як двайняткі, і прыемна было глядзець на ганарлівы твар майкі і свеженькая пыска Яні. Жвавы, як цверкун, Мсціслаў адразу ж забраўся ў брычку на месца фурмана, каб быць бліжэй да дзяўчатак. Логвін, гледзячы на гэта, толькі галавою круціў. Спрытны чорт, як артуць. Такі ўжо татарын, ну, проста дзівуешся. Алесю падалі ургу, Андрэю мышастую касюньку, Кандрату і Паўлюку спакойных дарашаватых кабылак. Алеся глядзеў кавалькаду. Всё было гатова, і ён зноў адчуў у сэрцы тое шчасце, якім жыў ужо другі дзень. Маці ў гэтыя дні трошкі прыхварэла і не выходзіла да іх. У яе якраз пачынаўся той настрой асаблівай уражлівасці, якога пан Юры заўсёды пабойваўся, які цягнуўся звычайна толькі некалькі дзён на год. Пачыналася гэта з першымі жоўтымі лісцікамі на бярозе за іллёю, які, вядома, скінуў з кожнага дрэва па два лісты. Дрэвам яшчэ бясконца доўга было зелянець, але няўлоўны сум, які разліваўся з гэтага часу ў прыродзе, няўлоўныя для вока першыя прыкметы памірання, быццам адразу забівалі сумную і слабую жыццярадаснасць маці, і яна замыкалася ў сабе. Паскараўся гэта дзень, калі пан Юры збіраўся на першае сапраўднае паляванне. Чарашнія хлапунцы узняліся на крыло, крыжныя яшчэ не пачыналі ліняць. Набліжаўся дзень вялікай птушынай крыві, з вечара пачыналі рыхтавацца, і адразу матулі пачынала балець галава, а вочы сумнелі. Ведаючы, што нічога не паможа, што добры і мяккі пан Юры робіцца, як толькі дойдзе да палявання сапраўдным убойскам, і ні завошта не паслухаецца яе, яна ўсё ж распачынала вартыя жалю спробы утрымаць яго. «Як вы можаце гэта, Жорж?» Жорж маўчаў, таропіўшыся ў талерку. Філімон, так яна называла Халімона, казаў, што ўчора бачыў, як качка вяла хлапунцоў. Іх яшчэ многа, яны ва ўсіх качак, у якіх ліса разбурыла першае гняздо. «Да мы, матухна, хлапунцов не страляем!» — бараніўся пан Юры. «Что у нас, разумення нема? Мы сёння на бакасоў едем!» «Яшчэ горш! За што такіх маленькіх?» Пан Юры маўчаў. «Што ён мог зрабіць, калі з луговы балот ляцеў такі прызыўны кліч?» І пані Антаніда разумела, што яна нічога не зробіць. Тады яна замыкалася ў сваіх пакоях, не пускаючы на вока нікога. Нават малы Вацлаў гэтыя дні пераходзіў на рукі мамак. Што ж, калі ў яго кволыя ружовыя пальчыкі? Яны таксама будуць трымаць стрэльбу? Гэта было нейкае сумнае непаразуменне перад пачаткам забойства, які жыў у душах многіх. Пан Юры, сустракаючы сына, казаў яму: «Ты, брат, не лезь да яе. У яе ці ведаеш не тое, што ў нас». Пакоі маці былі цёмныя, як і яе думкі. Затое з панам Юрыем дзецям было лёгка і проста. Ён сядаў за стол і перш за ўсё пытаўся ў дзяцей грубым голасам: «Што, дзеці? Ці лілі вы алей у бульбу, ці не лілі?» І пытаў другім голасам: «Чого ты ці лілікаеш?» І зноў адказваў першым голасам, толькі вінаватым: «Я не ці лілікаю, я пытаю». Дзеці рагаталі. А ў бацькі хоць бы ўсмешка, зусім сур'ёзны, нават змрочны, толькі ў вачах таіліся вясёлыя чорцікі. І дзеці яшчэ больш палюбілі яго, калі ён згадзіўся адпусціць іх адных, агледзець старое загорскае гарадзішча з руінамі камяніцы. Госці пайшлі спаць. Бацька з сынам і Герам Фельдбаухам абмяркоўвалі гэтае пытанне ў трох. І калі немец па сваёй ахвоце вырашыў далучыцца да дзяцей, бацька разважліва зазначыў яму на шматлікія невыгоды, якія давядзецца цярпець усяму наваколлю ад легкаважнага імкнення пана Фельдбауха да забаў. «Я і рад, пан Фельдбаух, але я толькі падумаў, што вы, напэўна, забылі вас? Вы, напэўна, забылі, што хаданскія рыхтуюць феерверк, каб здзівіць гэтых выскачак з Магілёва. Яны прасілі, каб Гер Фельдбаух прыгледзеў, бо ўсім вядомыя яго поспехі ў піратэхніцы, якіх ён дабіўся, удзельнічаючы ў падрыхтоўцы традыцыйнага студэнцкага феерверку яшчэ ў Гетінгенге». Гувернёр схапіўся за галаву. «І сапраўды забыў? Было б неўдзячнасцю, ды яшчэ феерверк, шум, выбухі!» Ён паспешна пайшоў збірацца, каб назаўтра раней выехаць да хаданскіх. Бацька і сын засталіся ў курыльні. Пан Юры задумліва пускаў дым сігары. «Бацька, — сказаў Алесь, — у мяне да цябе справа». «Ну?» «Адпусці кагутоў на волю». Бацька зірнуў на сына са здзіўленнем. Той сядзеў у крэсле, і шэрыя вочы глядзелі непрымірыма. «Мне сорам глядзець ім у вочы. Я хачу, каб яны прыходзілі да мяне самі, а не тады, калі я іх паклічу. Ім трэба даць волю і вучыць таго з дзяцей, хто гэтага захоча. Магчыма, Павлюка, яму якраз час». Бацька не раззлаваўся. «А ты падумаў, ці захочуць яны гэтага?» Вся адказнасць адразу падае на плечы вольнага. Адказнасць за неўраджай, за магчымую пошасць. Пан Юры з павагай паглядзеў на сына. «Дарослы, — падумаў ён, — умею нават разважаць і маю перакананні». Не хутчэй ад замілавання гэтай нечаканай даросласцю, чым ад усведамлення неабходнасці волі для кагосьці з кагутоў, бацька сказаў: «Добра. Праз два тыдні я паеду ў сухадол і аформлю вольную. А ты не боишься, что вольные, яны покинуть тебе? Ихнее право, сказал сын. Да только яны не покинуть. Добра, сын. Я зраблю гэта для цябе. Для сябе, сказаў сын. Ну, для сябе. Што яшчэ? Вучыць іх трэба. Бацька памаўчаў. А ты падумаў, сыне, ці вядзе гэта да шчасця? Зараз у іх простыя думкі і пачуцці. Упэўненасць у тым, што карысна іхняя праца і яны самі. Чым ты хочаш гэта замяніць? Ты ведаеш, якія бяздонні адна за адну страшнейшыя расчыняюцца перад вачыма дасведчанага? Якія бяздонні жаху і холаду? Сам я не так далёка пайшоў, і то часам адчуваю. Ледзяны холад і ледзяная самота. С кожным пытаннем все менш разумееш. Просты бачыць толькі зладжаны крок чалавечых кагорт. Мудры чуе тупат чарады, якая бяжыць да прорвы. Ён бачыць, што тыя, хто яе вядуць, ненавідзяць чараду і адзін аднаго. Ён бачыць, што ўвесь наш хвалёны свет — рота, якая крочыць не ў нагу, і ў якой толькі паручнікі, толькі ўрады імперый крочаць у нагу, каб давесці людзей да агульнай пагібелі. Ён паківаў галавою. Дык ці не лепей араць зямлю, паляваць? Сын сур'ёзна глядзеў на яго. А мне ты хацеў бы гэтага? Не. Дык не жадай тады і ім?